جواب و نفی و رد اول استفتا. چند قسم حرف رو میخونی؟ حروف استفهام، حروف جواب، حروف نفی، حروف رد یعنی کنار زدن و استفتا یعنی آغاز سخن. از حروف استفهام، رئیس حروف استفهام، اصلا رئیس ادوات استفهام همزه است. همزه رئیس ادوات استفهام، لذا از همزه شروع میکنیم. همزه تو استفهام، خب چون رئیس ادوات استفهامه خصوصیات خاص خودش رو هم داره، یه ویژگی هایی برای خودش داره. همزه تو استفهام تدخل علی جملتین، همزه استفهام داخل میشه بر هر دو جمله، یعنی هم جمله اسمیه هم جمله فعلیه. الفعلیت و الاسمیه مطلقاً. مطلقاً یعنی چی؟ یعنی فعل اثبات و نفی. حالا میخواد اون جمله مثبت باشه مثل اقام زیدون، یا منفی باشه مثل علم یقوم زیدون، علم نشرح لک صدرک، علیت الله به احکم الحاکمین، به نبی و الاسفار. نهو اجا عزیدان انت فعلت ذالک، علم تفهم. اولی چیه؟ فعلیه مثبت. دومی اسمیه مثبت. سومی فعلیه منفی. پس به همه داخل میشه، مشکلی؟ این یکی از خصوصیات فوائد. یک، للهمزت تمام و تصدیر. همزه چون رئیسه صدارت تام داره، حتی علی عاطف، یعنی انقدر صدارت داره بر حرف عطف هم بگید مقدم میشه. نهو اولم یا افلم ینظرو، افا امنتم قرآن دارید، اولم ینظرو، افلم ینظرو. شما میبینید همزه بر فا چی شده؟ بر واو صدارت تام داره، از خصوصیاتش. دو، ولی اگر به جای همزه حل بود اینجا چی میگفتیم؟ و حل تنظرونه، چون حل با لم نمیاد، و هل تنظرونه، این شکل، یا فهل تنظرونه. تهذف و جوازن یکی از خصوصیات دیگرش اینه که همزه استفهام میتونه بگو حذف شده باشه. مقدمتن علی ام، در حالی که مقدمه بر امه. کدوم ام؟ امی که جزه قبل بودنیم، ام متصله، مثل انتم اشد و خلقن همه سما، مثل انه متصله در تطبیه انزده هم رو چی خوندن؟ انزده. تهذف و جوازن مقدمتن علی ام او غیر متقدمتن، یا اصلا مقدمن نشده باشه. خیلی مواقع هست جمله به شکل استفهامیه، سوالیه، اما ادات استفهامش نیست. اونجایی که ادات استفهام محذوفه چی رو تقدیر میگیرن؟ مثلا وقتی که حضرت ابراهیم خدا بهش گفتش که حالا که این امتحانات رو خوب انجام دادی من میخوام تو رو قرار بدم امام، حضرت ابراهیم اینطور عرض کرد و من ذریتی، یعنی جمله استفهامیه، یعنی چی؟ یعنی امن ذریتی تجعل و امامن، امن ذریتی. خب خدا گفت چی؟ نه خیر، ذریه تو اگر ظالم باشن امامت ارثی نیست، لا ینال و عهدی از ظالم. نهو ما ادری یعنی نمیدونم، به سیف انتربتهو ام به عصا، نمیدونم تو با شمشیر اونو زدی یا ضربتهو من با شمشیر زدمش یا با چوب دست عصا. این ابه سیف انتربتهو ضربتهو ام به عصا، به عصا هم شده به جای به سیف، استفهامه و ما ادری فعل و فاعل تعلیق شده. ابه سیفن بگید جای دوتا مفعولش رو میگیره، معلا منصوبه، یکی از چیزایی که تعلیق میکنه همزه استفهامه دیگه، درایتی از افعال قلوب دو مفعولیه. این بوده ابه سیفن ضربته بود ام به عصا و تقدیر رو ابه سیفن، به سیفن متعلقه به ضربته بود، فعل و فاعل و مفعول، ام به عصا ام عاطفه معادله متصله، به عصا هست به جای به سیفن. و این جمله اب سیفن ضربتهو محلا منصوب، بگو مفعول ما ادری از باب تعلیق و افعال قلوب خوندیم. سه حکم الهمزته ان یلیها المسئول عنه، همزه هر چیزی که قراره ازش سوال بشه میاد پشت همزه. من یادتونه گفتم همین جلسه قبل انتم اشد و خلقن ام استما، گفتم سوال روی انتمه مصند الی. بعد ایشون مثالی که زده بود گفته اف داره زیدون ام فسو، گفتیم مثال روی بگو خبره سوال، ممکنه روی چیز دیگه باشه. حکم الهمزته ان یلیها المسئول عنه فتقولو ازیدون ام امرون، ازیدون ام امرون قامه، یا ازیدون قامه ام بگو امرون. نگاه کن اقام ازیدون ام جلسه، سوال رو کدومه؟ رو فعله، مشخص شده نه مسند جمله مورد سواله. اعندک زیدون ام فل مدینته، مکان روی ظرف فعل چیز خبره، اندک خبر مقدم، زید مقدم اینجا خبر مقدم میشه، چرا؟ چون بعد از همزه واقع شه، چون بفهمید سوال دارم از زیدن ظرفت ام امرن، سوال رو چیه؟ مفعوله مقدم شده ام امرن. ولا یقال گفته نمیشه از زیدون قائمون ام جالس، این ترتیب درست نیست، بلکه این مثال رو باید چجور بگیم؟ اقائمون زیدان ام بگو جالس، قائم بیاد پشت همزه، جالس پشت ام، یعنی معادل دیگه. گفتم عدل یعنی چی؟ هر طرف اون خورجین معادل باید بشه، یعنی یکیش بیاد پشت همزه یکیش بره پشت ام تا عدل حاصل شه. اقام از زیدون ام امرون، این طور هم گفته نمیشه. چطوری گفته میشه؟ از زیدون قام ام امرون و قف علیه البواقی هم. پس یکی بعد از امزه واقع میشه، یکی بعد از ام، تو ام متصله تو قسم اولش. چهار این الهمزه تخرج عن حقیقت الاستفهام، ببین همزه همیشه برای استفهام حقیقی بگید نیست، همیشه اینطور نیست که ما یه سوال واقعی کرده باشیم. استفهام حقیقی جاییه که متکلم از مخاطب چیزی رو میپرسه و بلد نیست، میخواد یاد بگیره، یعنی طلب متکلم من المخاطب فهم الفعل، این میشه استفهام حقیقی. همیشه استفهام برای این مورد نیست، ان الهمزه تخرج عن حقیقت الاستفهام فترد لسبعت معانی، برای هفت معنای دیگه هم میاد. یک تسویه، تسویه همونیه که با هم خوندیم ها، قسمت دوم ام متصله که همزه تسویه داشت دیگه، مثل سباهان علیهم چی؟ انذرتهم ام لم تنذرهم، مثالی که من زدم رو تقریبا زده با اون که کلمه سبا نداره، گفتم مثالش اینطوریه که معمولا چجوریه بگو، سقا داره و خبر مقدم مبتدا مؤخر میشه، ولی ممکنه این نشه. مثل این ما اوبالی، ما اوبالی یعنی چی؟ باکم نیست. اگر است عملم تدرس، باکم نیست درس بخونی یا نخونی. مثل اینکه یه پدری به پسرش میگه باک من نیست، من هیچ برام فهم نمی کنه، تو درس بخونی یا نخونی. اگر است عملم تدرس تعبیر به مصدر میده، میشه درسک و عدم درسک. ما اوبالی چی شده بگید؟ ما اوبالی در اینجا تعلیق شده، این ادرسته مفعولش برای تسبیه اومده، تعبیر مصدر میره دیگه، نمیره. انکار ابطالی، انکار توبیخی. بغل انکار ابطالی بنویس ما بعد همزه استفهام. چی گفتم؟ ما بعد همزه استفهام واقع نشده و اگر کسی مدعی وقوعش باشد، و اگر کسی مدعی وقوعش باشد، کاذب است، مدعی وقوعش کاذب. دیدی یه یعنی شما یه نفر میگید آیا من پشت سر تو غیبت کردم؟ آیا من پشت سر تو حرف زدم؟ منظورتون چیه؟ یعنی من حرف نزدم. اگر کسی هم این ادعا رو بکنه بگو مثل تو قرآن میگه اله البنات و لکم البنون، اله البنات و لکم البنون. آیا خدا دختر داشته باشه و شما پسر؟ یعنی چی؟ یعنی همچین چیزی نیست که خدا دختر داشته باشه شما پسر داشته باشید. این تقسیم غلطه، همچین چیزی نیست و کسی هم که ادعاشو میکنه دروغ میگه که شما این انکار افتاد. مثل الستم خیر من رکب المطایا، غلط نوشته، هم شعر رو خراب کرده هم متن رو خراب کرده. مثالش مثل چی شد انکار افتادی؟ اله البنات و لکم البنون. این الستم خیر من رکب المطایا و اندل عالمین بطو اراهن، شعر دنبالش اینه و اندل عالمین بطون راهن. این همزه همزه استفهام هست اما معناش نفیه، لیسه هم معناش بگو نفیه. نفیه در نفی میشه چی؟ اثبات. و این جمله محکمترین بیته، میگن امده و بیته. این خیلی قوی تر از این بوده که میگفته انتم خیر و من رکب المطایا. مطایا یعنی چارپایان، مرکب. این الستم خیر من رکب المطایا یعنی آیا شما بهترین کسانی که سوار میشن نیستی؟ شما بهترین سوارکار نیستی؟ یعنی صد در صد بگو هستی. نفی در نفی اثبات، امده و بیته. مثل علیت الله و حکم الحاکمی، یعنی آیا خدا حاکمترین نیست؟ یعنی قطعا هست. این نفی در نفیه. مثالش مثال صحیحی بگید نیست. انکار ابطالی نیست، این اثبات است و مثالش درست است. الستم خیر من رکب المطایا و اندل عالمین، اندا یعنی اکرم، و کریمترین عالمیان از جهت بطون راه، کف دست. انکار توبیخی، من مثالش از قرآن چی زدم اینو؟ اله البنات و لکم البنون، یعنی له البنات و لکم البنون درست نیست، نیست همچین چیزی. شما هم که مدعیش هستید دروغ میگید. انکار توبیخی، انکار توبیخی اینه ما بعد اعداد استفهام واقع شده، ما بعد اعداد استفهام بگید واقع شده و ما فاعل آن را ملامت میکنیم، و ما فاعل آن را بگو ملامت میکنیم. مثل اتعبدون ما تنهتون، اینو بنویسید. حضرت ابراهیم به قومش میگفت اتعبدون ما تنهتون، یعنی چی؟ یعنی آیا عبادت میکنید همونی که خودتون میتراشید؟ یعنی تو الان داشتی سیخ تو چشش میکردی میتراشیدیش، حالا که تراشیدی گذاشتی عبادت میکنی. اونا این کارو میکردن یا نمیکردن؟ میکردن. و این داره به خاطر اون اینو چیکار میکنه؟ اهانت میکنه، توبیخ میکنه. مثل که یه نفر داره به باباش درشتی میکنه، بهش میگه آیا به بابات توبیخ میکنی؟ اون سرش میندازه پایی، میفهمه داری چیکارش میکنی؟ مثل این اغای الله تعبدون، آیا غیر خدا رو عبادت میکنی؟ غیر خدا رو عبادت میکنی؟ اونا غیر خدا رو عبادت بگو میکردن و به خاطر این توبیخ شد. بله؟ چرا؟ ببین انکار یعنی همچی چیزی نباید بشه. توبیخ یعنی چی؟ حالا که شده توبیخ میکنی. انکار ابطاری یعنی همچی چیزی نباید بشه و نشده. ابطار یعنی اگه کسی هم ادعاشو بکنه بگو ابطالش میکنه. تقریر، تقریر یعنی وادار کردن مخاطب به اقرار. وادار کردن مخاطب به چی بگی؟ اقرار. این جاییه که متکلم به مخاطب میگه حمزه عدات استفهام رو بذار کنار، به مابعدش اعتراف کن. میگه حمزه رو بذار کنار، عدات استفهام به مابعدش چکار کن؟ اعتراف کن. مثل داستان حضرت ابراهیم دیدی؟ حضرت ابراهیم وقتی تو شهر موند، همه از شهر رفتن بیرون، حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ بوتار رو شکست. اونا که اومدن فهمیدن فقط ابراهیم بوده تو شهر بوده، کسی دیگه نبوده که. لذا حضرت ابراهیم رو وایسوندنش، بعد بهش گفتن ا انت، مثلا ا انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم. ا انت فعلت یعنی چی؟ یعنی تو بودی این کار رو کردی با خدای ما. منظورشون از این سوال چی بود؟ اینکه ابراهیم اعتراف کنه، حمزه رو بذاره کنار، بگه انا فعلتو، من بودم این کارو کردم. ها؟ اعتراف می‌خواستن از ابراهیم بگیرن، اقرار. برای خاطر همین بود وقتی ابراهیم اقرار نکرد بازم انداختنش توی آتش، چون خودشون می‌دونستن برای سوال نبود، برای فهم. اینجا میشه انکار چی چی؟ چیز میشه استفهام تقریری، یعنی برای اقرار گرفتن. مثل که قاضی پرونده جلوشه، اعترافات هم توشه، امضا هم کردن، فیلمش هم از تو بازپرسی. بعد متهم و باز توی دادگاه بلند میکنه میگه آیا تو زدی فلانی رو؟ ما یه سرشو میندازه پایین، میگه آیا تو بودی؟ منظورش چیه؟ این که او رو وادار به اقرار کنه تو جلسه اقرار. مثل اگر ابت زیدن، تو بودی زید و زدی؟ اقرار. تحکم یعنی ریشخند، مسخره کردن. یه نفری زاهد نمایی کنه، بعد با زاهد نمایی مال مردم رو بگیره. شما اینجایی بهش بگید از هزه خدوکه، یعنی چی؟ آیا زاهد نمایی تو یه امرو که به انتخ و زنوالنا، این زاهد نماییات کار دستت داده و تو رو وادار کرده اموال ما رو ببری، آیا اینطوریه؟ آیا این زاهد نمایی ها نیست که کار دستت داده و اموال ما رو داری میدزدی؟ یعنی دارید ریشخند میکنید. به چی ریشخند میکنید؟ مسخره میکنید چیشو؟ زاهد نماییشو. این از رو قرآن درست کرده، به شاهد تو قرآن میگه که چون نماز میخوند و بت‌های اونا رو کنار میزد، گفتن چی؟ از صلاتو که تعمرو که، آیا این نماز توی که داره تو رو امن میکنه به انت رو که ما یعبد و آبا اونا؟ آیا یعنی داری گفتن؟ گفتن چه فکر میکنیم که نماز تو کار دست داده، این نمازه کار خراب کرده که تو داری بتای ما رو میگید عبادت. تحکم، تعجب، تعجب. هر چی علم تره تو قرآن هست برای تعجبه. مثل علم تره الى ربک کیفم از دستن، توجه نمی کنی به پروردگارت که چگونه این سایه رو دراز ایجاد کرده. این علم تره یه جای تعجب داره، دقت کن ببین چه قدرتی است. استفتاء یعنی کل شمردن. اصلا یکی از معانی استفعال حساب کردن، به شماره در آوردن، گمان کردن. مثل استحسن تو بود. استحسن تو یعنی چی؟ نیک شمردن اونو، نیک بنداشتنش. استقبه تو بود، زشت شمردنش. استفتاء تو بود یعنی کند دانستنش. استفتاء این آیه رو ببینیم، مثل میبینید چیه؟ مثل اینکه شما رفتید پشت در خونه رفیقتون، زنگ زدید، صداش کردید بیاید ببینید، یه رو که میگذره نمیاد پایین، برمیگردید به این دوستتون میگید پس کی میاد؟ این پس کی میاد سوال برای استفتاره، یعنی دیر شد اومدنه، چه خبره؟ ها؟ انتظار نمید اون جواب بده، بگه مثلا 3 دقیقه دیگه. اونم برمیگرده به شما میگه چی؟ میگه عجله نکن میاد، مگه 6 ماهه ای؟ این که اینطوری بهتون میگه معلومه که استفتا رو فهمیده، که استفهام شما برای استفتاه. مثل تو قرآن میگه انقدر نصرت ما طول کشید حتی یقول الرسول، تا جایی که رسول خدا گفت متا نصر الله، یاری خدا کی؟ یعنی دیر شد، کنده. این رو نگاه کن، علم یهون لک ان تطیع، خانه یهونو یعنی چی؟ وقتش شد. علم یهون بیشتر خانه یهینو استفاده میکنه، چون شد علم یهن، چون یاییه حیانت، خانه یهینو، خانه الوقت یعنی وقتش شد، یهینو الوقت وقتش میشه. علم یهن لکه انتوتی یعنی چی؟ آیا وقتش نشده اطاعت کنی؟ وقتش نشده قبول کنی؟ یعنی چی؟ یعنی قبول کردنت بگو دیر شده. یا آیه تو قرآن هست علم یهنه للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله، علم یعنه با همزه، یعنه مثل همین یهنه، این از دومون درست کرده، علم یعنه للذین آمنو، آیا وقتش نشده برای مؤمنین ان تخشع قلوبهم لذکر الله، اینکه دلشون به یاد خدا خاشع بشه، یعنی وقتش نشده مؤمن دلش در اختیار خدا باشه، یعنی دیر شده. چرا مؤمنین اقدام نمی کنید برای اینکه خشوع دل پیدا کنید؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، معلوم شده نه؟ برای استفتاء. هل چی؟ هل تدخل علی جمله المثبته، هل به جمله مثبت داخل میشه، منفی داخل نمیشه، ولی اونجا به منفی هم داخل میشه، مثل الستم، مثل علم یعنی، علم یهن، تدخل علی جملت المثبته، نه با هل عادت زیدون و هل زیدون مریضون، فرقی نمی کنه جمله اسمیه باشه یا فعلی. فقط اگه یادتون باشه جمله اسمیه اگه خبرش فعل باشه، تو باب چی خوندیم؟ باب اشتغال، اگر خبرش فعل باشه این دیگه راضی به مبتدا رو گفت نمیشه، یعنی شما هل زیدن ضربتهو میخونید، هل زیدن ضربتهو، زیدون نمیتونید بخونید، باید زیدن بخونید تا بشه مفعول یه ضربته مقدر، چون به خاطر اینکه اصلش قد بوده، اگه یادتون باشه اونجا درسته به جمله اسمیه داخل میشه، به شرط اینکه اون جمله اسمیه خبرش فعل بگو فعل باشه دیگه راضی نمیشه. تختص و حل به تصدیق ایجابی، میگه حل اختصاص داره به تصدیق ایجابی، که ما رأیت به جایی که شما مثبت داره سوال دارید، میگه حل عادت زید الان میگیم نه کما رأیت، جمله مثبت باشه و سوال کنه از شما، بخواد تطبیق بگیره. فلا یقال حلم یقوم زیدون، حلم یقوم زیدون گفته تطبیق یعنی سوال کردن، ایجابی یعنی مثبت، جملات مثبتی که میخواییم سوال کنیم باش داخل میشه. کما رأیت، تصدیق یعنی جملاتی که میخواییم سوال کنیم، ایجابی یعنی مثبت. فلا یقال حلم یقوم زیدون اینطور گفته نمیشه، یعنی منفیه. و یراد به استفهام النفی، فتدخل الا علی الخبر بعدها. گاهی اوقات با استفهام اراده چی میشه؟ نفی میشه، مثل حل، اراده نفی میشه ازش، حل میشه به معنای نفی. و اون موقع الا بعدش میاد و استفهام مفرق درست میکنه، مثل حل جزاء الاحسان الا. البته حتما نباید استفهامش که نفی میشه بعدش چی باشه بگو؟ الا باشه ها، حتما نه. مثلا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هل یستوی الاعمى والبصیر، ام هل تستوی الظلمات والنور. این حل ها به معنی چیه بگید؟ نفیه، نیست. حل به معنای نفی میاد، ولی اگر حل به معنای نفی بیاد میتونه بعدش هم الا بیاد، استثنای مفرق باشه. شاید یا نشد چی گفتیم؟ به خاطر همین به حل میگن چی؟ شبه نفی، بهش میگن شبه نفی دیگه. هر جزا و الاحسان الا الاحسان مبتدا و خبره، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هل یستوی الاعمى والبصیر، ام هل تستوی الظلمات و النور. اینا هم یه استفهام به معنای نفی یا انکاری. یراد بالاستفهام بها با حل النفی، فتدخل الا علی الخبر بعدها. درست شد؟ پس این نیستش که شما فکر بکنید اگر حل به معنای نفی شد حتما باید بعدش بگو الا باشه، هم به معنای نفی میاد، ولی اگر الا بعدش بگو اصلا مفرده. ذهب النهات انها لا تدخل على اسم بعده فعل، اینو خوندیم ها. رفته النهات به این که حل داخل نمیشه بر اسمی که بعدش فعل باشه، چون یادتون باشه گفتیم اصل حل چی بوده؟ قد بوده. مثلا حل اتا علل انسان هینون من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، مفسرین میگن حل اتا یعنی قد اتا، حل به معنای قد. وقتی قد باشه فقط با فعل میاد. حالا وقتی که از قد بودن دست کشیده به معنای استفهام شده با اسمم میاد، اما اگه فعل ببینه یاد قدیمش میفته دیگه، قبول. فلا یقال هل اخوک مرضه، هل اخوک مرضه درست نیست. کی؟ موقعی که بگیم اخوک مبتداست و مرضه خبر. و یه همچین چیزی رو که دیدیم باید اخوکه رو چی بگیریم بگو؟ فاعل یه مرضه مقدر که این مرضه تفسیرش کنه، که بشه کنم باب تفسیر. درست شده نه؟ و این مرضه ما ظاهره خلاف و ذالک، اگر بیاد چیزی که ظاهرش خلاف اینو داره نشون میده، و این ورده ما ظاهره خلاف و ذالک، جعل و الاسم مفعولا لفعل مقدر، اسم رو مفعول برای فعل مقدر قرار میدن، جعل و الاسم معمولا، معمول حالا میخواد نائب فاعل باشه، مفعول باشه، فاعل باشه. مثلا اگه بود حل اخوکه مرزه گفتیم فاعله، اگه بود حل اخوکه زره و نائب فاعله، اگه بود حل اخاکه بگو ضربته و منصوب میخوندیم میشد مفعولا به فعل درست میکنیم، جمله فعلیه. چه قوله که لهاک الله حل مثلی یوباو، الان مثلی نائب فاعله یوباوی ما مقدره. لعاک الله جمله دعایی است، یعنی خدا لعنتت کنه. لعاک الله هل مثلی یبا، او آیا آدمی مثل منو میفروشنش، از دست میدنش؟ یعنی نباید از دست بدن آدمی مثل من، درسته؟ هل مثلی یبا او لکیما، لکیما تشبع الکرش الجیاء، آیا مثل منو میفروشن تا اینکه پر بشه سیرابی های گرسنه؟ یعنی مثل منی رو عدد میدن تا گرگایی که بیرون وایستدن اونها بیانو بدرنش، این رو بهش توهین کنن، اهانت کنن، از بین ببرن. این لکیما یه شاهد مثال داره، اون مامای مستری هست. کیم کیه، حالا ممکنه مصدری باشه، اون که حرف بجرد لام که حرف بجرده. بعد میدونی گفتن چی؟ گفتن لکی لام حرف جرد زائد کی حرف جرد مامای مصدریه، یعنی کیما توش برخوندیم. بعد گفتن کی حرف جرد زائد بگو، نمیشه لام حرف جرد زائده. بعد بودن لام جا زایده، کی اصلیه حرف جره. بعد بودن کی اصلیه لام زایده. بعد یه بودن لام حرف جره، کی هم بگو حرف مصدریه، این ماه که زایده هست، دو تا حرف مصدری نیست، یه کیه، یعنی لکی یوش کن و لکی توش بر ما زایده. این گر قلیدر به نظر میاد. نه نه، کی تشبعه، لکی ما تشبعه، ما رو زایده بگیریم، کی ناسبه نام حرف جر، این قول بهتره. ولی اگر کی رو زایده بگیریم یا لام رو زایده بگیریم، اینا حرف جر، باید بخونیم لکی ما تشبعه، لکی ما مای مصدریه میشه، ما هم که نصب نمیده دیگه، لکی ما تشبعه، لام حرف جر، کی ناسبه، خوندیم ما ماه زایده، میخونیم لکی ما تشبه، یعنی لکی تشبه، الکرش فاعل تشبه، الجیا جمع جائه صفت کش، فمثل مرفوع نائب فاعل لفعل محذوف یفسره از ظاهر، فعل ظاهر. ای هل یبا و مثلی، این مال حمزه و حل. البته یه نکته توشه، یه بگه نگم، وقتی حمزه چون ریاست ادوات استفهام رو داره، برای دو معنا به کار میده، یک از تصرف و دو از تصدیق. تصور سوال از مفرده، تصور سوال از مفرد جمله، تصور سوال از مفرد جمله، و اون مفرد جمله میاد بعد از همزه، یه معادلش میره بعد از هم اون دیگه، مثل هم دیدن زرسته ام بگو، ام بگو. اینجا سوال از چیه؟ مفعول به. حالا ممکن سوال از مثلا زمان بشه، ایوم الجمعه جهت ام یوم السبت، روز جمعه آمد یا روز شنبه. هر چی که استفهام ازش میشه میاد بعد از همزه، معادلش میده بعد از همزه. سوال از مبتدا، حالا اون مبتدا جمله ممکن مبتدا باشه، ممکن خبر باشه، ممکن مفعول باشه، ظرف باشه، مفعولانه ظرف باشه، هر چی باشه. این سوال استفهامش چیه بگی؟ تصوری. این مال همزه، فقط همزه، فقط همزه، اختصاص به همزه. جواب اینجا چیه؟ تصور جواب چیه؟ جواب چجوری میدی؟ جا جواب با تعیین هم. جواب با تعیین هم. یعنی باید تعیین کنی بگی زیدن یا بگی یا من جمعه هم دیگه با نعم الله بگو نمیشه جواب با تعیین. تفریق سؤال از اصل جمله اثبات و نقضش، سؤال از رو اصل جمله اثبات و نقضش. یعنی میگید اقام از ایدون یا از ایدون قائلون یعنی چی؟ یعنی آیا ایستاده یا آیا زید ایستاده؟ اینجا جواب با نعم و لا، جواب با بگو نعم و لا، یعنی که جواب اینجا با نعم و لا تعینی بگه اقام از بینون بگه نعم یعنی ایستاده، لا یعنی چی بگو نعم. این تنبیه درست شد؟ همزه هم برای تصور بکنم این هم هر فقط برای بگو تصدیق، هر فقط برای بگو تصدیق. چون تصدیق ایجابی هم نمیده، یعنی جمله استفهامی که هر فقط برای تصدیق و غیر از تصدیق. اونجا شده نه؟ بله؟ بقیه ی ادوات استفهام فقط برای تصدیق بودن، فقط برای تصدیق. درست شد؟ پس همزه هم تصدیق هم تصدیق، حل فقط تصدیق، بقیه کیف متا من ما مهما عیانه عینه عینه هر چی که میخواد باشه باشه، فقط برای تصدیق نگاه کنید. نعم حرف جواب، نعم تقع و بعد الخبر ول استفهام، نعم واقع میشه بعد از خبر. یه نفر میاد به شما میگه که نگاه میکنه به صورت میگه حالت خوبه، میدونم حالت خوبه، میگید بله، خبر بهتون میده شما جواب میدید بله، نشده تا حالا یه کسی یه چیزی میگه ها میگه هوا خوبه، میگه بله بله، با خبر میاد، با استفهام میاد، سوال هم میکنه میاد. البته استفهامش باید چی باشه؟ تصدیقی باشه که با نعم جواب بده. ها؟ میگه آیا هوا خوبه؟ شما رفتید بیرون میاد تو خونه، میگه آیا هوا خوبه؟ میگه نه. بله. ول جواب به ها یتبع ما قبله، جواب با نعم تبعیت میکنه از ما قبلش، بی نفیه و ایجابه. نعم برای تصدیق گوینده است، گوش کن، نعم برای تصدیق گوینده است، هر کی اون گفته بگو، با نعم بگی چی میشه؟ تصدیق میشه. اگر سوال از بگو مثبت کرده نعم بگی، یعنی بله مثبتی که گفتی درست ها؟ مثلا اون بگه حالت خوبه، سوال استفهام، میگی نعم یعنی چی؟ حالم خوبه. بگه حالت خوب نیست، بگه نعم یعنی چی؟ نعم برای تصدیق متکلمه. لذا وقتی خدا به انسان میگه الستو برب بکن، درست سوال با نفی کرده، یعنی آیا من پروردگار شما نیستم؟ اونا اگر میگفتن نعم درست لقد کفرو، به قول از نفاس میگه لقد کفرو، میگه اگه نعم گفته بودن کافر میشدن، ولی اونا گفتن چی؟ بلا، یعنی چرا؟ نعم، نعم بلا تصدیق گویندن، مثبت گفته نعم مثبتشو تصدیق میکنه، منفی گفته نعم منفی شده. پس اینو یاد بگید، بل جواب به ها یتبع ما قبله فی نفی و ایجابه. نه با اقام زیدون نعم یعنی چی؟ یعنی قام، ما قام زیدون نعم یعنی ما قام. اولی استفهام، دومی خبره، خبر داده به شما ما قام زیدون، زید نایستاد، شما میگید بله بله یعنی نایستاد. بله؟ حرف استفهام دو تا بیشتر نداره، یا همزه یا حرف بیشتر نیست، درست شد؟ بقیه اسم استفهام نعم، اینا ادوات جوابه. نعم ما قام از ایلان. بلا چی؟ بلا بعد از نفی میاد، نفی رو مثبت میکنه، اصلا بعد از مثبت نمیاد، بعد از نفی میاد، نفی رو چکارش میکنه؟ یعنی علت تو برب بکن، میگی بلا. بلا یعنی چی؟ یعنی چرا؟ یعنی اندرب بنا. اون منفیه رو مثبت میکنه. تقا بعد از نفی، بعد از نفی واقع میشه. فیسیر المعنا ایجابن. اما قام زیدان، آیا نه ایستاد زید؟ ببین این استفهامه. ما قام زیدان، نه ایستاد زید، این خبره. چه استفهام چه خبر؟ شما میگید بلا. بلا یعنی چی؟ یعنی چرا؟ یعنی قام. پس اولا بعد از نفی میاد، حالا اون نفی استفهام هم شده باشه یا استفهام بگو نشده باشه، این بلا میاد اون رو اثباتش رو ثابت میکنه. گفتم معادله این میشه که میگیم چرا. لا چی؟ لا تنفی الاثبات هست، لا مثبت رو نفی میکنه. نه و قام از زیدون میگید لا، یعنی چی؟ یعنی ما قام هست، درست شده؟ نه فوائد حکم و عجل. یکی دیگه از حروف عطفمون، چیز حروف جوابمون عجله، اینم به معنای نعمه. جیره اینم به معنای نعمه. جلل اینم به معنای بگو نعمه. یه سه تا کم استفاده میشه، حالا عجلش یه مقدار بیشتر. جیره، نعم، جلل، اینا حکم نعم رو دارن، تصدیق گوینده رو میکنن. لکن جیره و جلل نادر اتا هر استعمال، این دوتا خیلی خیلی کم استعمال، ولی مثل نعم هستن، حکمشون حکم نعمه. شد؟ اون بالا که گفته لا تنفی الاثبات، لا نفیه بگو جمله مثبت رو میکنه، این منظور اینه که منفی نمیادا، نه این که با استفهام نمیاد. یعنی الان اون بالا قام زیدون، یه خط بالاش بنویسید بنویسید اقام زیدون، یعنی چه استفهام باشه چه خبر باشه ها بگو، لا میتونه جواب واقع شه و نفیش میکنه، نفیش میکنه. اذا وقت نعم و عجل فی صدر الکلام کانتا للتأکید، میگه اگر یه موقع نعم عجل در صدر کلام باقی شد، یعنی سوال کسی رو جواب نمیدیم، این برای تأکیده، بهش میگن نعم استدراکی. مثلا من دارم میگم که فرض کنید، مثلا اینجوری میگم که کل فاعل مرفوع و کل مفعول به منصوب عند النحاة و یستعملونه ها کسا، مثلا واحد مرفوع مفعول منصوب پیش نواب و عربا هم همینطوری استفادهش میکنن. خب اینو میگم، بعد میگم نعم، نعم بله، قوم من العرب یرفعون المفعول و ینسبون الفاعل، بله یه طایفه از عرب هستن خیلی کم اینا عکس استفاده میکنن. این بله یعنی چی؟ میشه من بله استدراکی، یعنی من بلدم میدونم، تأکید میکنم، اینه معنی. بله جواب به کسی بگو اول صحبت خودم اومده، یعنی وقتی که جواب نیست، در جواب کسی نیست، میشه برای تأکید، میشه من استدراکی. اذا وقت نعم و عجل فی صدر الکلام کان طول تأکید. یکی دیگه از حروف جواب ای، این ای هستش، ای حرف تفسیره، ای یعنی ای والله، یعنی بله به خدا قسم. درست شد؟ ای حکمها حکم نعم، حکمش حکم نعمه. یه نفر میپرسه اقوام از زیدون، زید ایستاد، میگید ای یعنی چی؟ بله ایستاد. بعد میگید والله قسم میخوریش حکمها حکم نعمه. اما یه چیز فرق با نعمه داره، لکن لا تستعملو الا قبل القسم، مگر قبل از قسم بیاد، یعنی والله. المحذوف فعلو، اونم قسمی که فعلش حذف شده، مثل والله. ای والله نمیتونید بگید ای اقسم بالله، نمیشه. یادتونه افعال قسم با ظاهر میشد، نمیشه اینجا بگی ای اقسم بالله. نه و ای والله یعنی نه هم والله، چیز خاصی نداشت. این هم مال حروف بگید جواب. حالا رفتیم سر حروف نفی. حروف نفی یکیش لمه، یکیش لما، یکیش لنه، یکیش لاما، درسته؟ لم چی؟ لم تدخل علی فعل المضارع، لم به فعل مضارع داخل میشه. فتقلب و معناه و علی الماضی، معناش رو میبره به گذشته و نفی میکنه. لم تدخل علی فعل المضارع فتقلب و معناه و علی الماضی و تنفی، میبره به ماضی و نفیش. مثل کبر زیدون، زید بزرگ شده. کبره بگیم بهتر، کبر زیدون ولم ینجح فی اعماله، زید بزرگ شده ولی در کارهای خودش موفق نیست، نمیتونه اعمال شخصیش انجام بده. ولم ینجح یعنی لم یوفق فی اعماله، زید بزرگ شد و اعمال خودش رو انجام نمیتونه، گذشته است. لما چی؟ تدخل علی فعل المضارع، داخل میشه به فعل المضارع. فتقلب و معنا علی الماضی، بنویس مستمرن الی زمان تکلم. این یه فرقی داره با اون مستمرن الی زمان تکلم. لما میشه تا حالا. نبا لما یفق من سکرته، اینو بخونید، لما یفق، افاق یفیق یعنی بیدار شد، هوشیار شد، فاق یفوق یعنی برتری یافت. لما یفق من سکرته یعنی چی؟ هنوز هوشیار نشده از مستیش، یعنی از مستیش هنوز بیرون نهیم. لم و لما حیف این ندونید، حالا ما میگم باز یه مقدار ممکنه که بهش برسیم. لم و لما اشتراکاتی دارن، هر دو هر به نفی، هر دو بستر فعل مضارع، هر دو جنس میدن فعل مضارع، هر دو مضارع رو میبرن به ماضی نفی میکنن. این دو اینجاش نفی هم نفی مضارع میبرن به مضارع رو به ماضی نفی میکنن، جنس میکنن. اینا خصوصیات این دو تایش داره، اما فرق توشون هست. فرقش اینه لما استمرار با زمان تکلم داره، لم فرض دومش اینه لما توقع درش هست، یعنی انتظار درش هست که بشه، اما لم انتظار درش نیست، مشخص شده نه، میداره به ماضی نفت میکنه، منتظر اینکه بگی منتظر باش میشه نیست بشه، درست شده نه. این فرض دوتا فرض عمده است. مثلا شما وقتی این آیه قرآن رو میخونید، قالت العرب آمنا، یعنی چی؟ عرب ها میگن به پیغمبر ملت گذاشتن، میگن آمنا. خدا میگه قل لم تؤمنوا، بهشون بگو ایمان شما نیاوردید، یعنی در گذشته شما ایمان نیاوردید، مردم اون که شهادت میگفتید ایمان نیاوردید، ولی قولوا اسلمنا، ولی بگید مسلمان شدید، اسلام رو اظهار کنید درسته، ایمان رو نه. بعد میفرماید چی؟ ولما یدخل ایمانو فی قلوبکم، لما یدخل یعنی چی؟ یعنی هنوز داخل نشده ایمان تو دلشون. انتظارش هست اگر به اسلامتون ادامه بدید تبا پیشه کنید داخل میشه. لما توش توقع هست. مثلا شما اینجا منتظرید نشستید که دکتر بیاد، منم منشی دکترم. آه میان به شما که نشستید میگم لما یحضر طبیب. لما یحضر طبیب یعنی چی؟ هنوز نیومده دکتر، یعنی انتظار هست که بیاد، تا الان هم نیومده. این فرق تو لم و لما وجود داره. لم چی؟ لم تختص به نفی المستقبل، لن عدات نصب به فعل مستقبل داخل میشه، یعنی به مضارع اونو تبدیل به مستقبلش میکنه. وفیه تأکید، توش تأکید هم هست. دونستید متوجه شید؟ یعنی فرقش با لا اینه، صرف مستقبله و توش هم تأکید. لن تنالو البره، لن تنالو البره حتی تنفقو مما، یعنی با تأکید میگه شما به برونیکی نمیرسید مگر بعضی از اونایی که دوست دارید انفاق کنید. نه هرگز تحکیم اصلا معنی هرگز نداره که بگیم یعنی اگه با لم گفت دیگه نشدنیه. نه میخواد بگه تحکیمش دیگه. بله نخیر نخیر عبد نیست. اینو قبلا تو کتاب ها می نوشتن به تأیید لن، به تأیید لن می نوشتن، لن به تأیید لن. تأیید یعنی چی؟ تقویت، تأکید. لن برای تأیید لن یه عده بی سواد اومده در آخر مونده بودن به تأیید لن شده بود برای برو عبدیت لن. بعد هم دیگه گفتن نفی عبده. نه نفی عبد نیست، نفی به کی؟ تأکید. تأیید نفر. لا بله تأکید داره میکنه، یعنی این نیستش که به قول معروف ما نمیخواییم بگیم که حتما. شما یه مثال ببینید، من اگر به شما گفتم لن آتی قدن، لن آتی قدن یعنی چی؟ یعنی تأکید میکنم که فردا نمیام، لن آتیه تأکید میکنم. حالا اگه فردا اومدم چی؟ دروغ گفتم؟ من تأکید میکنم نمیام، با نفی تأکیدی میگفتم. ولی اینکه نشدنی باشه که دیگه بگیم حتما نفی اولیه نیست. من با تأکید گفتم، اگه اونم لا آتیه میگفتی خبر داده نمیام، لن آتیه یعنی تأکیدم کرد نمیام. درسته نه؟ اینکه نشدنی باشه ابدی باشه اینا نمیشه. بله یه جایی هم ممکنه اصلا ابدی بشه، مثل اینکه مثلا خدا میگه لن تنالوا البر، یعنی شما نمره 20 نمیگیرید مگر انفاق هم تو پرونده باشه. خب یعنی اگر نماز خوندی، روزه گرفتی، همه اعمال خوبت انجام دادی، فلان و غیره، ممکنه بشه 1975 بشه 1950. البر، البر با الفلام یعنی نیکی تمام، نمره 20 باید انفاق هم تو پرونده هست بگو. لا ینفی الماضی و المستقبل، لا نفی ماضی میکنه مستقبل هم میکنه، مثل لا قامه و لا یقومه. اما فرق میکنه، لا با ماضی یا باید تکرار بشه که بشه نفی خالص، یا باید تکرار بشه که بشه نفی خالص، یا اگه تکرار نشه دعاست. تکرار نشه چیه بگو؟ برای دعاست. مثلا اگر من به یه نفر گفتم لازم تر، لازم یعنی پیوسته باشی انشاءالله، لازم تر سالمن، دعای مثبته. اگه گفتم لازم تر مریضن، مشخصه لا اگر تکرار نشه برای دعا، حالا یا مضبط یا مضبط. اما با مضارع اینطور مثل اینکه بگی لا فرد و لا فرد لا صدق ولا صلا. نه نماز خونده و نه نفی. نگاه کنید همینه نیمزه لا تمحلا عربیش میشه لا تمحلا. من خدا بد نده خودمونو عربا به کار میبرم، میگن لا تمحلا یعنی خدا اجازه نده همچین چیزی رو. دعای مثبته لا بسر فعل ماضی سین میم های جیمی لا تمحلا هو. لا ینفی الماضی و المستقبل مثل لا قامه درست شد ولا یقومه. ما و این مای نافیه داریم، این نافیه داریم. ینفی الماضی اول حال ماضی رو نفی میکنن، حال هم نفی میکنن. درست شد؟ ما میدونید بدتر فعل مضارع بیاد معناش حاله. درست شد؟ ما تدربو این الان نمیزنه، ما تکتبو نمیدیمیزه. این عدری اقریبون ام بعیدون ما توعدون. این عدری یعنی چی؟ یعنی نمیدونم، ولی الان نمیدونم. اقریبون ام بعیدون ما توعدون معناش نمای امای حاله. نبو ما نامه نخوابید، ما ینامو نمیخوابه الان. این عرض نه الا الحسنا آیه قرآن ها میگه اون زنها نمیخواهن مگر بگید نیکی را، مگر کار درست رو. میگه دیگه وادار به نادرستیشون نکنید. الحسنا مفعول عرض نه، عرد نه زیغه ششم ارادت دا اراد اراد ارادو ارادت ارادتا عرد نه فواهد چی؟ ماضیه عرد نه یعنی نخواستن. اگه بود یورد نه این یورد نه الال حسنا بغلش بنویس میشه زمان ها. فواهد تتکرر الله وجوباً اذا کان ما بعدها جملتاً اسمیتاً. لا تکرار میشه به طور وجوبی اگه ما بعدش جمله اسمیه باشه. صدرها معرفه، صدرش هم معرفه. اینو تو بحث لای مشبهتون به لیسه خوندیم، یادتون هست یا نه؟ نهو لش شمسوی هم نقیله ها انتدرک القمر ولل لیلو سابقون نهاره. عمل نمیکنه این لا، چرا؟ چون ما بعدش بگید معرفت و وقتی عمل نمی کنه تکرارم میشه. از شمس و مبتدا ینبغی لها ان تدرک القمر خبرش، اللیل و مبتدا سابق النهار لا عمل نداره تکرارم میشه. چرا نفی داره؟ معناش معنای نفیه. عمل مشبهتون به لیسه یا نفی جنس رو دیگه نمی کنه، اسم و خبر نداره. او نکرتون، این اول کتاب موندیم تو بحث لای مشبهتون به لیسه لای نفی جنس. او نکرتون یا بعدش نکره بیاد، لم تعمل فیها نکره اومده ولی این عمل نکرده. چرا فیها عمل نکرده ای گفتید؟ چون نگاه کن ما فیها رجلون ولا امرأتون. چرا؟ چون جای اسم خبر عوض شده، عمل نکرد. عمل که نکرد ما این مشبهتون به اسم تکرار میشه. این مال من میشه ما فیها رجلون ولا امرأتون. بعد بنویسید چی؟ لا فیها. ما غلطه، بس ما تو لاه. لا وقتی عمل نمی کنه تکرار میشه. اونجا خوندیم دیگه، گفتیم وقتی لا عمل نکنه تکرار میشه. حالا عمل نکنه دو جور بود، یه موقع جای اسم و خبرش عوض میشد عمل نمیکرد، یه موقع اسمش معرفه میشد دیگه عمل نمیکرد، چون لا بسر نکره در میامد. او مفرد من خبره درست شد؟ یا چی باشه؟ بس بعدش مفردی اومده که خبره. زیدون لا شاعران ولا بگو کاتب. زید نه شاعر نه کاتب. الان لا شاعران لا رفتر مفرد در اومده. این لا مثل غیره، اصلا معنایی به جز نفی نداره، عمل هم نداره، هیچی. این لا باید تکرار بشه. لا باید چی بشه بگو؟ تکرار بشه. لا شاعران و لا قرآن داریم، لا شرقیتون و لا غربیتون. حالا خبر بشه یا صفت بشه فرقی نمی کنه. مثلا بگیم زیدان رجلان لا شاعران و لا قاتلان، نشاعت بده نه زید مردی نه شاعره نه قاتل، خبر حتما نیست دا، مفردون من خبرن یا نهتن یا حالن فرقی بگو. مفردی اومده که اون مفرد خبر صفت حال، میگیم جا از زیدون، جا از زیدون، درست شد؟ لا شاعرن ولا کاتبن، لا ضاحکن ولا باکیان، زید اومد نه خندان نه. اون جایی که لا بر سر مفرد در میاد یا خبر میشه یا صفت میشه یا حال میشه، اونجا باید تکرار هم بشه با یه دونه ولای بعدی. شما نمیتونید بگید جا از زیدون لا شاعرن، یا بگید زیدون لا شاعرن، درست نیست. اگه میخوای تکی بگی بگو غیر شاعره، با غیر بگو. ولی اگه با لا گفتی لا با شاعر اومد که شاعر نیست، باید بعدش چیز دیگه ای هم اون صفه خودش میگه. نگاه نهبو اندی رجلون پیش من آقاییست، لا حلبیون ولا دمشقیون، نه اهل حلبه و نه اهل بگو دمشق، صفته دیگه. او حالون که من گفتم حال باشه، مثل رجع تاجرو لا رابهن ولا خاسرن، این تاجر اومد نه سود کرده نه ضرر، یر به یر شده. او کان ما بعدها فعلا ماضی هست، یا بعد از لا فعل ماضی باشه، مثل چی؟ من گفتم باید تکرار بشه دیگه، مثل لا اکلت ولا بگو شربت. یعنی چی؟ میگیم اومدی خونه ما، لا اکلت ولا شربت، نه چیزی خوردی نه چیزی نوشید. ولی اگه با ما بگیم تکرار نمیخواد، مثلا میگیم ما اکلت، یعنی چی؟ چیزی نخورد. فعل کانت فعلا مزارعن، مثل لا اشربو من اسیر هاده الکرمه، او ماضیان فعل لفظ، مثل لا فضل الله و فاک لم یجب تکرار. اگر فعل کانت لا فعلا مزارعن، اگر فعل فعل مزارع بود، یعنی لا و اثر چی در اومد بگو؟ امکان ما بعدها اون مادرش میشه چی؟ کانت، مثل کانه دیگه، یعنی باید بگیم امکانت اون لا فعلا مزارن، یعنی امکانه اون باش به جای کانت که بنویسی کانه ما بعدها، مثلا بنویسی کانه ما بعدها، چون اگه ضمیر ما رو هم بخوایم بذاریم باید بگیم کانه. قبلش رو نگاه کنید، کان ما بعدها فعلا ماضی هست، اگر ما بعدش فعل ماضی باشه باید تکرار بشه. و این کان فعلا مضارع، یعنی اگر ما بعدش فعل مضارع، مثل لا اشربو تکرار نداره، نمی نوشم، من اسیر ها ذهن کرمه، از اصاره این درخت انگور، یعنی از شراب این درخت من نمی خورم، درست؟ او ماضی هم به لفظه، یا بعدش ماضی اومده که لفظاً ماضیه اما معنن ماضی نیست، انشاست، اما چیزی که من گفتم دعا لفظش ماضیه، معناش انشا هست، ماضی بگید نیست، اونجا هم تکرار نداره، مثل لا فضل الله. من بهتون گفتم، گفتم اگر با فعل بیاد لا، اگر فعلش مضارع باشه یا دعا باشه ماضی، تکرار بگو نداره، ولی اگه ماضی ماضی عادی باشه باید چی بشه؟ بگو تکرار بشه، مثل لا صد قبل ها. لاته، این لاته رو خوندیم ها، یادتون هست یا نه؟ تو بحث حروف مشبهتون به نه نه بلده وا لا این لا حروف مشبه دار دلیلتر که از اون باشه گفتیم اسم و خبرش باید زمان باشه و گفتیم که معمولا اسمش 99% محضوب یک درصد هم میشه که اسمش هست خبرش محضوبه یه آیه قرآن مثال زدیم و لا این مناطن یعنی لا تهلین و این مناطن گفتیم اینا یک درصد هم خوندن لا تهین و مناطن که گفتیم بوده هین و مناطن لی خبر هست لا ته هی لا به تحقیق لا ته همون لای مشبهتون بلیتر در حقیقت و تا او ندیدتون علیه حال تحکید لا اضافه شده برش برای تحکید کما تو زاد فی ربه ربت هم گفتیم یا نهبه ها مثل سمه یادتون عربت میشه سمت هم این هم لا اضافه شده لا ته البته به نظر میاد درست نباشه میدونی چرا؟ چون لا بگو لا مشبهتون بلیتر لازم نبود که اسم خبرش بگو زمان باشه و بعد هم لازم نبود که یکیش حتما محذوف باشه این خصوصیاتی که پیدا کرده بهتر اینه که اینو یه حرف جدا حساب کنه مثل خود صاحب کتاب تو حروف مشبهتون بلیتر 4 تا حرف بود ما لا این لا تکون ما حالا رسیدیم به حروف مصدری نگاه کنیم تکون ما مصدریت هم گاهی اوقات ما مای مصدریه است خوندیم دیگه مای مصدریه رو که بهش میگن موصول حرفی مثلا میگه به ما نسو یوم الحساب یعنی به ما نسو یوم الحساب یعنی به نسیان هم یوم الحساب ما مای تکون ما مصدریتن و تو سم ماهین ازن موصول حرفی هن موصول حرفی چند تاست؟ 5 تا ان ما کی لو این 6 تا این 5 تا تحویل به مصدر میبرن بهشون میگن موصول حرفی حرف مصدری هن نه و عجب تو من ما فرده عجب تو من ما فرده یعنی چی؟ یعنی من فعله کرد عجب تو من فعله تو قرآن هم زیاده مای مستنیه که تعبیر به مستن میده یعنی من فعله و تعبیر زایدت هم گاهی اوقات ما زایده است ما زایده دو جوره و یه نوعان کافه و غیر کافه یه ما زایده داریم یعنی ما زایده است یعنی چی؟ یعنی برای نفی و مستری و این معانی نیست مایه بگو زایده یعنی مفید معنای خاصی بگید نیست که بگی معنای نفی داره یا معنای موصولی داره نه معنا نداره ولی کافت کافه یعنی چی؟ یعنی جلو عملم میگیره مثل انما بسرش در میاد میشه چی؟ انما انما دیگه عمل نمیکنه لذا بعدش جمله فعلی هم میاد مثل انما یوها الی انما الهکم الان باید این مای کافه یه ما هم داریم زایده غیر کافه زایده غیر کافه مثل اینکه میگه فبه ما رحمتن من الله لن تلهو به ما رحمتن یعنی چی؟ به رحمتن ما مای زایده است برای تحکید اونی که غیر کافه است برای تحکیده نوعان کافه و غیر کافه بل کافه تو ثلاثه تو انواعه قشنگه ها بخون مای کافه سه جاست یک الکافت و ان عمل رب اونی که جلو عمل رب رو میگیره یعنی فاعل نمیذاره برداره ولا تتصل الا به ثلاثه افعال این یه بار گفتم فقط با سه تا فعل میاد هی قله کسره طاله مثلا میگه قلما یسلی قلما یسلی یعنی چی؟ یعنی خیلی ندرت میشه نماز بخونه طالما یدعو یعنی خیلی از اوقات بگو دعا میکنه اینجا قلما رو چجوری ترکیب میکنیم میگیم قلفه فعل ماضی مامای کافه جلوی عمل قلفه رو گرفته فاعل هم نمیخواد الان قلما نقش فعلی پیدا کرده چیز نقش غیبی پیدا کرد. قلما یعنی ندرتا حالت غیبی داره، فعل است اونم جدا عملش گرفت. لطافه کافه ان عمل نصب و رفع، اونی که جلو عمل نصب و رفع رو میگه، و یه المتصلت رو به انه و اخوات ها، انه و اخواتش غیر از یه دونه شون. کدومشون بود؟ یکیشون بود که اگه ما هم بهش میچسبید میتونست عمل کنه. باز لیته بود، لیته اگر بهش میچسبید میتونست باز عمل کنه، و چون میتونست باز عمل کنه لیته اگه با ما هم میامد میشد لیته ما، باز باید بعدش جمله اسمیه میامد، واجب بود بعدش جمله اسمیه میامد. کافه ان عمل الجر، جلوه عمل جر رو میگیره، اون کدومه؟ ربما. و تتصل به اربعت ظروفه، و هیا بینه میشه بینه ما، دیگه عمل نمی کنه. بینه از اسمای دائم الاضافه تا بینما که میشه دیگه، بعده بعدما، حیثو حیثما، اذ اذما. درست شده نه؟ حیثما اذما ظرف میشن. غیر کافه چیه؟ نوعان، عوضون و غیر عوض. اونی که غیر کافه است دو جوره، یکیش عوض اومده از چیزی، خوندیم اینا، یکیش عوض از چیزی نیست. اونی که عوض از چیزی اومده در دو موضع، یک فی قولهم اما انت منطلقا انطلقتو، یادتونه کجا اینو خوندیم؟ این همین مثال، تو بحث افعال ناقصه از خصوصیات کانه، از خصوصیات کانه که کانه هست شده اسم و خبرش بگو باقی مونده، یا تو نفتد یا نه اسم و خبرش باقی مونده. این مثال اینجوری بود، اما انت منطلقا انطلقت رو گفتیم چی بود اصلش؟ اگه یاد موشه پنج مرحله رو درست میکردیم، گفتیم اینجوری بوده، انطلقت رو لعن کنتر بگو منطلقا، من را افتادم انطلق بود چون تو را افتاده بودی، برای اینکه تو را افتاده بودی. بعد چی کردی؟ حرف عرفتا قبل از ان بگو ریاضیه حرف کردی، چون انطلق تو ان کنتر منطلقا درسته؟ حرف عرفتا کرد. بعد اگر یادتون باشه گفتیم ان کنتر منطلقا رو منطبقش کردیم، نزاستون شد حالا میتونیستون قبل از حرف نام میباره رو کنیم بعدون چی؟ ان کنتر منطلقن بهترم از قبل از اینکه اصلا بگیم لاما حد میکنیم اول اونجوری بنویسیم، بعد بگیم لعن مقدم کردیم، صورت دومش بشه چی؟ لعن کنتر منطلقن انطلق تو، بعد لام رو حد کنیم بشه ان کنتر منطلقن بگو انطلق انطلق. بعد چی کار کردیم؟ بعد کانه رو حذف کردیم. خب کانه رو حذف کنیم زمیر متصلی اونجا میگفت تبدیل به منفصلی میشه، میشه ان انتر منطلقا انطلق تو. بعد به جای کانه چی آوردیم؟ بگیریم ما، بعد نون و میم با هم قریب المخرج بودن، نون رو قلب به میم، میم رو در میم ادغام کردیم، شد اما انت منطلقا انطلق تو. بحث کانه یه حاشیه بلندی هم بود که استاد من اینو درست کردم به همین شکل گفت فی قولهم اما انت منطلقا انطلق تو، ول اصل لعن کنت منطلقا انطلق تو. بعدم بقیه مرا دو و ثانی فی قولهم افعل هازا اما لا، اینم باز خوندیم یادونت نه؟ این جایی بود که هم کانه هست میشد هم اسمش هم خبرش، درست شد؟ یعنی ان کنت لا تفعل بگو غیره، فقط از خبر بگید، فقط از خبر لاشو آوردیم. چرا؟ چون قرینه برای اینکه خبر منفی بوده بگو نداشتیم، چون افعال دلالت بر انجام دادن میکنه اما منفی رو نمیفهمونه، مجبور شدیم لا رو آورد. غیر عوض کدومه؟ و غیر العوضه تقع و بعد از رب، اون ظاهره ای که عوض نیست بعد از رب میاد، مثل شطانه ما زیدون و امرون. شطانه اسم فعله به معنای افترقه، فاعلش باید دو تا باشه، مثل علی یستوی هست که فاعلش نمیده میگم یستوی زیدون، آقا معنا نداره یستوی زیدون، از اونایی که بگو دوتاییه، مثل دشمنی کردن، شراکت کردن، مساوی شدن، جدا شدن، فاعلشون دوتاست، اگه دوتا مفردن بشه فقط با واو عطف میشه، مثل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هل یستوی الظلمات و النور، هل یستوی الاعمى و البصیر. ولی اگه فاعلش تثنیه باشه لزوم نداره، مثل ما یست... لا یستوی البحران، لا یستوی البحران، فاعل تثنیه، اگه مفرد باشه فقط با واو عطف میشه. خب حالا نگاه کنید، شطانه یعنی چی؟ جدایی افتاد، افترقه. زیدون و عمرون جدا شدن، زیدون این ما میشه ما چی؟ بگو زایده، برای تأکیده، یعنی شطانه زیدون و عمرون. و بعدا ناسب عرافه، و بعدا ناسب رافه، بعد از چیزی که هم نصب میده هم رفت، خوندیم اینو تو لعیته یادتونه، ولی عمل کرده، مثل لعیت ما زیدن قائمون، یا لعیت ما زیدن قائمون، عمل نکرده. این ما در صورتی که زیدن باشه چیه؟ بگید زایده غیر عوضه. اما در صورتی که زیدن باشه چیه؟ مای کافت، اصلا جای مثالش این نیست، این مثال میره مال اون کافه دیگه، تو غیر کافه نیست. پس مثال اولش درسته، ما زایده غیر عوضه، اما مثال دومش درست بگو نیست، تو اینجا درست نیست. به چه دلیل؟ چون ما مای کافه. و بعد از جازم، بعد از جازم، اما ینزغنک من الشیطان نزغن، اما ترین من البشر احدا، اما تعرضن نه، تو قرآن زیاده. این شرطیه است، این شرطیه جز میره نه ها؟ بعد از این شرطیه ما زایده اومده شده اما، اینجاست که فعلش هم میتونه مؤکد بشه به نون تأکید ثقیله و همیشه هم مؤکد میشه، معمولا تو قرآن که همش هم میتونه اما ترین نه، اما تورزن نه، اما ینزغن نکه، یعنی این ینزغن نکه الان فعل شده، جزا شد دنبالش شد. این ما مایه بگو زاید است، عوض از چیزی هم. و بعد از خافه، بعد از حرف جر هم میاد، جر دهنده، حرف هم کانه او اسم، حالا ما حرف اون جر دهنده حرف باشه یا اسم باشه. فبه ما رحمت من الله لم تلقم ولو کنت فضلا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، فبه ما رحمت، یا اما قلیلا، یعنی ان قلیلا تو قرآن داریم، اما قلیلا من غیر ما سقمن، من غیر ما سقمن یعنی چی؟ بدون اینکه مرضی در کار باشه، اون ما زایده است، غیر اضافه شده به سقم، یعنی من غیر سقمن، صبح سقم هر دو درسته. حال بدیه، چرا جد نده؟ ینزقن نکه، چرا مجزوم نشده؟ ها؟ مبنیه معلم مجزون، بله نون تأکید معلم مجزون. حالا حرف ردعه، حرف رد چیه؟ کلا. کلا یعنی هرگز. کلا حرف رد این و انکار. حرف رد از یعنی کنار زدن و انکار کردن. نهو کلا جوابن لمن قاله، یه یعنی نقل به شما میگه انت هم نبی و تو اون پیغمبر هستی که میگن، میگه کلا ها یعنی هرگز ها، یعنی دست بکش از این سوال، این چه سوالیه میکنی؟ انکار میکنم اینو. مثلا تو قرآن میگه رب ارجعونی لعلی عمل و صالحا فی ما ترکت، میگه خدایا منو برگردون کارهای خوب خوب میکنم ها، میگه کلا. کلا یعنی چی؟ یعنی قفشو حرف نزنم، هم حرف رد هم انکاره، یعنی برگشتنی تو کار نیست و دهنت هم ببرم. کلا ارتده انها در کلام، یعنی دست بکش از این حرف، دهنتو ببند. او کلا جوابن به من قالن افعل هازل امره ها، یه نقل به شما میگه این کارو بکن، مثلا یه کاری که کار زشتیه میگه این کارو بکن، افعل هازل امره، میگه کلا. کلا یعنی چی؟ هرگز، یعنی لا افعلن لهو، یعنی نباید من انجام بدم اینو. درست شده نه؟ لای ناهیه بگیرید، نون تأکید، یعنی نباید من اینو انجام بدم. چی میگه انجام بدم؟ حرف استفتاح چیه؟ ایناست علا اما حرفان لاستفتاح کلام، حرف اصلا برای آغاز سخن، مثل علا انهم هم مصطفه ها برای تأکیده، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، و تنبیه هم برای تنبیه توجه مخاطب رو جذب میکنه، هم تأکید میکنه. نه با علا کل شیء ما خل الله، یادتونه این ما خلا چی بود؟ عدات استثناء، ما خلا الله باطلون، یعنی هر چیزی به استثنای خدا بگید باطل. علا کل شیء ما خلا الله باطلون، اما والله ما خسر المؤمنون، اما والله یعنی چی؟ آهای به خدا قسم، ما خسر المؤمنون، مؤمنون ضرر نکردن، اما برای تأکید اومد. و اکثر و وقوع علا قبل انه و ندا، اکثر واقع شدن علا قبل از انه است و ندا، البته همیشه اینطور نیست دا، اکثر و لا علا به ذکر الله بگو تطمئن القلوب، اکثر هم اینطوریه، مثل علا انه هم مصطفی هست قبل انه و ندا، نهو علا انه اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزن، یا علا یا ایها الساقی ادر کأسا و نام بالها، علا یعنی آهای، یا ایها الساقی یعنی آهای ای ساقی، ساقی رو صدا کرده، ادر کأسا ادار یدیر و ادارتا یعنی بچرخون، بچرخون کأس، کأس جام پر از می، جام پر از می را بگردان بین این شاربین، ساقی می بده به همه و ناولها و به دست همه هم بده، ناول یا ناوله یعنی به دست همه دار، بگردون جام تو و به همه بده، از این شراب سیراب کن همه رو و به همه برسون. بریم برگردیم.